Євангеліє від Маттея, розділ 3. Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилось небесне царство». Це ж той, що про нього говорив пророк Ісаїя: «Голос вопіющого в пустині: приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його». А той Йоанн мав одежу з верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах у себе. Їжа ж його була сарана і мед дикий. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідуючись у своїх гріхах. Побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв іде на хрещення до нього, він до них мовив: «Гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? Принесіть же плід гідний покаяння, і не гадайте, що можете самі собі казати: маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама. Сокира вже при корінні дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і в вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший, і я не гідний носити йому взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Лопата вже в руці в нього, і він очистить тік свій та збере свою пшеницю до засіків, а полову спалить вогнем незгасним». Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього. Але Йоанн сопротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене». Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду». І тоді він залишив його. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води. І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».